Book 2 52 52 في المتجر Во трговски центар Во трговски центар هل نذهب إلى متجر؟ Ке одиме ли во трговскиот центар? Ке одиме ли во трговскиот центар? Јамбаги ан атасовак. Јас морам да пазарувам. Јас морам да пазарувам. Уриду шира ал кафир. Сакам многу да накупам. Сакам многу да накупам. أين اللوازم المكتبية؟ Каде се канцеларските материјали? Каде се канцеларските материјали? أحتاج لظروف وورق خطابات. Ми требаат пликови и хартија за писма. Ми требаат пликови и хартија за писма. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. مي требаат пенкала и маркери. مي требаат пенкала и маркери. أين الأثاث؟ Каде е мебелот? Каде е мебелот? أحتاج إلى دولاب وأدراج. مي треба еден шкаф и една комода. Ми треба еден шкаф и една комода. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Ми треба една работна маса и еден регал. Ми треба една работна маса и еден регал. أين لعب الأطفال؟ Каде се играчките? Каде се играчките? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Ми треба една кукла и едно плишано мече. Ми треба една кукла и едно плишано мече. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Ми треба еден фудбал и една шаховска табла. Ми треба еден фудбал и една шаховска табла. أين أدوات العدة؟ Каде е алатот? Каде е алатот? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Ми треба еден чекан и една клешта. Ми треба еден чекан и една клешта. أحتاج إلى دريل ومفك. Ми треба една дупчалка и еден штрафцигер. Ми треба една дупчалка и еден штрафцигер. أين المجوهرات؟ Каде е накитот? Каде е накитот? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Ми треба едно ланче и една нараквица. Ми треба едно ланче и една нараквица. أحتاج إلى خاتم وحلق. Ми треба еден прстен и обетки. Ми треба еден прстен и обетки.